To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Senat prawdopodobnie wieczorem zagłosuje nad kodeksem wyborczym. Za chwilę znów się nim zajmie. CBA w mieszkaniach posła Gawłowskiego z PO. Przeszukania mają związek z podejrzeniem korupcji. W australijskim Melbourne samochód wjechał w tłum ludzi. Są ranni. Senat zbiera się na posiedzeniu i wraca do prac nad zmianami w ordynacji wyborczej. Pod koniec posiedzenia zaplanowano blok głosowań. W Senacie jest Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Wczoraj posłowie zgłosili autopoprawki do projektu. Powiedz jakie. Tak jest. Senatorowie pracowali wczoraj nad zmianami około 7 godzin i większość senacka zgłosiła wówczas pakiet autopoprawek. Ta najważniejsza utrzymuje możliwość głosowania korespondencyjnego. Dotyczyć ma to jednak wyłącznie osób niepełnosprawnych. Pozostałe zmiany, które zostały już zawarte w ustawie na etapie prac w Sejmie, to na przykład wprowadzenie dwukadencyjności władz samorządowych, wydłużenie tych kadencji z 4 do 5 lat, czy zmiany w sposobie wyboru członków Krajowego Biura Wyborczego. Gdy senatorowie zakończą pracę nad zmianami w ordynacji, od razu ma dojść do głosowań, bo to ostatni punkt przewidziany na bieżącym posiedzeniu. Jeśli Senat przyjmie zgłoszone korekty, ustawa wróci do Sejmu, a jeśli je odrzuci, regulacja trafi od razu na biurko prezydenta. Michał Fedusio, dziękujemy. Trwają przeszukania w dwóch mieszkaniach posła PO Stanisława Gławłowskiego, między innymi w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji śledczych chcą mu przedstawić 5 zarzutów korupcyjnych. Funkcjonariusze CBA zabezpieczają dokumenty, informuje rzecznik biura Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego są u jednego z posłów i tam zabezpieczamy dokumentację związaną ze sprawą korupcyjną. Te czynności wykonujemy na zlecenie prokuratury. Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. Oficjalnie informuje jedynie, że przeszukania mają związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Rozpoczętej przez Komisję Europejską procedury nie można nazwać sankcyjną, tak mówi w Trójce Konrad Szymański, minister do spraw europejskich. Jak zaznacza, procedura sankcyjna jest przewidziana w innych przepisach, które są uzależnione od jednomyślności szefów rządów, czyli Rady Europejskiej, a nie jak w tym przypadku Rady Unii Europejskiej, w skład której wchodzą ministrowie do spraw europejskich. Na rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać co najmniej do lutego, mówi Konrad Szymański. Możemy tę sprawę rozpocząć pod koniec lutego. Przedstawienie formalnego wniosku przez komisję, przedstawieniem polskich uwag do tego wniosku, które będą, jak sądzę, bardzo obszerne. Wtedy Rada Unii Europejskiej może zdecydować się na sporządzenie swoich własnych rekomendacji wobec Polski. Wtedy następnie, w jakimś terminie, to tutaj też terminy nie są określone, możemy przejść do tego głosowania samego stwierdzenia o istnieniu ryzyka zagrożenia dla wartości europejskich. Wniosek Komisji Europejskiej muszą poprzeć 22 państwa. Dwie osoby zmarły w wyniku pożaru, który wybuchł w nocy w Prudniku na Opolszczyźnie. Z kamienicy ewakuowano wszystkich mieszkańców, relacjonuje Łukasz Kamiński z Prudnickiej Straży Pożarnej. Działania nasze w pierwszej fazie polegały na ewakuacji wszystkich osób z obiektu. Roty sukcesywnie przeszukiwały, otwierały mieszkania, ewakuowały na zewnątrz. No niestety podczas tego pożaru zginęły dwie osoby na pierwszym piętrze, tam w miejscu, gdzie wybuchł pożar. Nie udało się uratować. Kamienica, w której doszło do tragedii, to budynek socjalny. Mieszkają tam głównie osoby eksmitowane z powodu zaległości czynszowych. Kolejny pożar na Opolszczyźnie wybuchł nad ranem w miejscowości Jankowice Wielkie. W jego wyniku zmarła jedna osoba. Samochód wjechał w tłum ludzi na ruchliwym skrzyżowaniu w centrum Melbourne. Australijska policja informuje o 19 rannych, wśród których jest dziecko. Nie podano, czy incydent miał podłoże terrorystyczne. Sprawca został aresztowany. Na razie dokładny przebieg zdarzenia nie jest znany. Zdjęcia z miejsca incydentu pokazują ludzi leżących na jezdni w pobliżu dużego białego samochodu. 43 400 zł. Za tyle podczas charytatywnej akcji Choinki Jedynki zlicytowano 3 egzemplarze Atlasu Kotów z dedykacją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ostatni z albumów sprzedano za 19 tysięcy złotych, mówi w Radiowej Jedynce Grzegorz Frontczak. Mi przez chwilę odebrało mowy, gdy śledziłem ostatnie chwile naszej licytacji. Oj, co się tam działo? Ostateczna kwota to 19 tysięcy złotych. Naszą licytację wygrał pan Tomasz z Poznania. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. O 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się uroczysta gala podsumowująca charytatywną akcję Choinki Jedynki. W Trójce teraz już serwis sportowy. I Tomasz Gorazdowski. Nasi siatkarze w Lidze Mistrzów zagrali na pół gwizdka, średnio na pół gwizdka, bo ci z Zaksy absolutnie na całego, a ci ze Skrybełchatów bez iskry bożej. Zaksa po słabym początku i przegraniu dwóch pierwszych setów wzięła się w garść i wygrała z Trentino-Volley 3-2. Mówi przyjmujący mistrzów Polski Rafał Szymura. Cieszę się, że pomogłem drużynie, bo takie było moje zadanie. Wejść troszkę chłopaków obudzić i mam nadzieję, że pomogłem i udało nam się wygrać mecz, który naprawdę był ciężki.

Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka i Florence and the Machine. Przygotowaliśmy dziś dla Państwa niezwykle starannie koszyk przedświątecznych prezentów. Oto szczegóły. Do południa. Za kilkanaście minut informator ekonomiczny, dziś Patrycjusz Wyszka. Tuż przed 10:00 w pracowni projektowej zadamy pytanie, czy architektura może naprawić świat. Architekci modernistyczni wierzyli, że mogą naprawić świat, a przede wszystkim miasta. I jeśli rozwiążemy problem miasta, to rozwiążemy problemy całego świata, co myślę jest dzisiaj jeszcze bardziej prawdziwe niż wtedy, bo to teraz w miastach mieszka większość mieszkańców globu i większość mieszkańców również Europy czy Polski. A co oprócz blokowisk pozostało nam po dwudziestowiecznym modernizmie? O tym w pracowni projektowej u Agnieszki Stępień. Po 10:00 dzieci i prezenty. Mogę pani coś powiedzieć? A ja bardzo marzyłem o kulę składaną ze Gwiezdnych Wojen. Nie udało się, bo dostałem inny prezent. A dlaczego tak się stało? Nie wiem. To chyba jakaś pomyłka. To Mikołaj się myli? O, tak. Więc on jest pomylony, prawda? Skąd ze? Ciekawe, czy mój Mikołaj w tym roku będzie pomylony, czy nie. Więcej o prezentach, ale też Mikołaju i pani Mikołajowej od Katarzyny Stoparczyk już za godzinę. Kwadrans przed 11:00 zabierzemy państwa do kina. Chłopcy jakby się zlewają z tą maszyną, to jest jeden organizm wtedy. Zresztą samo to, jak czyszczą, jak pieszczą te motory, jak rozbierają po każdym meczu do najdrobniejszej śrubki, motocykl lśni, tam wszystko po prostu jest wymyte, wyczyszczone, wypolerowane. O jej najnowszym filmie zatytułowanym Żużel z Dorotą Kędzierzawską porozmawia Ryszard Jaźwiński. Po 11:00 świąteczna pocztówka z Karkonoszy od Grażyny Dobroń, czyli instrukcja obsługi człowieka, a Paweł Drozd w cyklu Za górami, za lasami zajmie się konsekwencjami blackoutu. Jak brakuje prądu, to za kilka godzin czy nawet za kilka minut może zabraknąć wody w kranach. Dlatego jeśli jest woda, a nie ma prądu, to ja bym radził gorąco napełnić wannę. Więcej o 11:30. Będą też goście w dopołudnia. Chwilę przed 10:30 powitam w studiu dwie cudowne młode kobiety, które podpowiedzą, jak pomagać. A już za chwilę książki pod choinkę od Mariusza Cieślika. Dziś te dla najmłodszych. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Książka pod choinkę. W ostatnich dniach proponowaliśmy książki pod choinkę dla dorosłych, ale pamiętamy też o dzieciach. To będą propozycje wyłącznie polskich autorów, bo w tej dziedzinie należymy do światowej czołówki. Parafrazując znane hasło kampanii społecznej, można powiedzieć tak. Niech cała Polska czyta polskim dzieciom polskich autorów. Zaczynamy od książek ilustrowanych dla najmłodszych dzieci. Tu mamy największe sukcesy międzynarodowe zresztą. I zawdzięczamy je przede wszystkim książkom Aleksandry i Daniela Midzielińskich, a zwłaszcza mapom. To jest wielki, światowy bestseller sprzedany w ponad 3 milionach egzemplarzy i tłumaczony na ponad 30 języków. Tę książkę zawsze można kupić na prezent, bo nigdy się nie zdezaktualizuje. Ale warto wiedzieć, że państwo Midzielińscy mają całą godną grupę następców. Rodzicom kilkulatków chciałbym polecić na przykład książkę Piotra Karskiego W morze. Pięknie ilustrowaną, edukacyjną i interaktywną. Dzieci dowiedzą się z niej, czym są ukwiały, meduzy, rafa koralowa, ale będą też mogły zaprojektować statek pasażerski i poszukać pirackich skarbów. Ze względu na ilustrację polecam również książkę wydawnictwa Wytwórnia Brzechwa, wiersze dla dzieci. Teksty, takie jak Kaczka Dziwaczka czy Samochwała, są Państwu dobrze znane, ale ilustracje autorstwa Graszki Lange, Macieja Buszewicza, Lecha Majewskiego i Piotra Młodożeńca nieraz zaskoczą czytelników. To prawdziwe dzieła sztuki. I kolejna, niezwykła książka dla kilkulatków. Sen Alicji, czyli Jak działa mózg, profesora Jerzego Wytulaniego. To znany neurobiolog, który postanowił opowiedzieć w przystępnej, komiksowej formie o tajemnicach ludzkiego umysłu i mechanizmach jego działania. Dzięki temu powstała książka unikalna w skali światowej. Jest to książka nie tylko dla dzieci, bo dorośli, tacy jak ja, czyli słabo zorientowani w sprawach naukowych, też mogą się z tego wiele dowiedzieć. A teraz dwie propozycje dla dzieci nieco starszych, tych, które już same czytają. Mamy dla nich dobrą wiadomość, bo po 5 latach przerwy Grzegorz Kazdepkę postanowił wrócić do swojej najpopularniejszej serii książkowej. Wielki powrót detektywa pozytywki to jest 9 wciągających i zabawnych zagadek kryminalnych, które rozwiąże właściciel agencji detektywistycznej Różowe Okulary. Tych rodziców, którzy serii Grzegorza Kazdepkiego nie znają, uspokajamy. Jej lekturę można zacząć od dowolnego tomu. Podobnie jest zresztą z cyklem Marcina Szczygielskiego o Mai. Właśnie ukazała się Klątwa dziewiątych urodzin, trzecia i chyba najbardziej udana opowieść z tej serii. Tym razem rzecz dzieje się w Warszawie, gdzie trąby powietrzne porywają ludzi z ulic. A co mają z tym wspólnego postacie ze stołecznych legend, takie jak Syrena czy Złoty Kaczor, który rezyduje na Tamce? Czytajcie, a się dowiecie. Lekko odjechana, bardzo dowcipna, barwna i przekonująca opowieść dla dzieci w każdym wieku. Również tych, które już wkroczyły w pełnoletność. Na tym cykl książki Pod choinkę kończymy i mamy nadzieję, że ktoś z Państwa z naszych propozycji skorzysta i pod choinkami słuchaczy Trójki będzie w tym roku dużo książek, bo naprawdę jest czym wybierać, a kto czyta, nie błądzi. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ja myślę, że nie musimy Państwa przekonywać, a książki pod choinkę polecał Mariusz Cieślik. No, no. zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu ryby w super cenach. Na przykład filet z łososia 33% taniej, tylko 3,99 za 100 gramów. Polski świeży karp płatasz 20% taniej, tylko 1,99 za 100 gramów. Lidl, dzielmy się radością na święta. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zapomnij o szukaniu prezentów i ciesz się świąteczną atmosferą. Teraz możesz. W T-Mobile znajdziesz coś idealnego dla każdego. Wybierz ekskluzywny Samsung Galaxy S7, nawet 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 Pro z grami To jesteś ty i Gran Turismo Sport, za którą ty zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie w 9:30. Sponsorem audycji jest Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga, witamy. Artykuł 7 w grze. Chodzi oczywiście o procedurę wynikającą z zapisów traktatu o Unii Europejskiej. Panie Adamie, czy to może przynieść jakieś konkretne konsekwencje finansowe? No, polityka potrafi mieszać w gospodarce i rzeczywiście ten wpływ może się ujawnić. To jest proces długotrwały, sama ta procedura. Więc i skutki oboczne będą też długotrwałe. Natomiast tutaj strata największa dla nas to jest osłabienie naszej pozycji na salonach Brukseli, bo tam trzeba rozmawiać, tam trzeba negocjować, tam trzeba układać się w konkretnych sprawach i mieć sojuszników. Więc wizerunek dobry i kontakt dobry jest potrzebny. Więc to może być już skutek gospodarczy czysto, no bo tak jak przegraliśmy już jedną taką batalię o pracowników delegowanych, nieumiejętnością bycia tam, to działania, no to mogą być kolejne. No. Czyli osłabienie takiej pozycji negocjacyjnej, jak mówi francuska strona, jak swego czasu François Hollande mówił, jak wczoraj mówiła minister Republiki Francuskiej, wy macie swoje zasady, my mamy fundusze, czy też tyle, ile praworządności, tyle pieniędzy, bo takich bezpośrednich finansowych sankcji w traktacie Unii Europejskiej właściwie nie ma. To raczej właśnie efekt potem ewentualnie tej pozycji negocjacyjnej. Nie, skutki wprost na gospodarkę się nie przełożą, bo tu nie stoją za tym żadne ani sankcje gospodarcze, ani kary gospodarcze. To jest odczucie w tle tego, że decyzje polityczne zapadające w Brukseli mogą znaleźć odbicie w gospodarce i to może być wpływ negatywny. Rekordowy sezon świąteczny. O dobrych informacjach teraz, jak wynika z badań dla Banku Millennium, o których przeczytałem w Rzeczpospolitej, Polacy wydadzą ponad 9% więcej niż rok temu, łącznie około 22 miliardów złotych. I co ciekawe, z innego raportu, też cytowanego przez Rzeczpospolitą, firmy doradczej KPMG, wynika z kolei, że niemal 90% klientów bierze udział w posezonowych wyprzedażach. Czyli, panie Adamie, teraz kupujemy bardzo dużo, prawie o 1/10 więcej niż w ubiegłym roku, a potem jeszcze po świętach 90% z nas i tak skorzysta z wyprzedaży. Wygląda na to, że konsument ma się świetnie. Konsument ma się świetnie, bo konsument krajowy utrzymuje wzrost gospodarczy w Polsce od wielu kwartałów. To prawda. Więc i chce z tego luksusu skorzystać i w każdej formie dostępnej. Chociaż muszę powiedzieć, że dramatycznie słabe wyniki Czarnego Piątku pokazują, że z tym szaleństwem zakupowym trochę jest u nas oszczędnie, bo to jest gra między sprzedawcą a kupującym. Sprzedawca, który próbuje jak najbardziej wyciągnąć, i prawda, ten sprzedawca kantuje nas po prostu, a my się dajemy raz oszukać, ale już drugi, trzeci i kolejny. Czyli nie. Konsument bardziej świadomy niż wcześniej? Ale niż jestem kiedyś? Przekonany głęboko o tym, bo przecież te Czarne Piątki jeszcze kiedyś miały jeszcze większy sens. I podobnie jest z poświątecznymi wyprzedażami. To często są tylko wielkie cyfry, 70% na szybie, a w środku jest zupełnie co innego. To a propos wielkich cyfr, spadek udziału gotówki w aktywach inwestorów indywidualnych oraz wzrost tzw. dźwigni stosowanej przez zarządzających to poważny sygnał ostrzegawczy dla rynku, uważa bank Morgan Stanley. Czytam o tym w Pulsie Biznesu. Chodzi o rynek amerykański. Udział gotówki w aktywach zgromadzonych na rachunkach klientów np. biura maklerskiego Charles Schwab spadł do 11%. Jest to poziom najniższy od 1995 roku. Wygląda na to, że amerykańskie firmy inwestycyjne, że amerykańscy inwestorzy indywidualni kupują różne ryzykowne także aktywa. Gotówki mają niewiele, a ja się zastanawiam, czy to nie jest jakaś zapowiedź bessy, może nawet jakiegoś krachu? Wszystkie poprzednie krachy giełdowe zawsze tak się zaczynały. To znaczy, takie symptomy oznaczały, że coś tu jest nie tak. I cały problem nawet inwestorów na całym świecie polega na tym, że oni nie wyciągają wniosków. Że po krachu 2008 roku właściwie te wszystkie instrumenty powinny zostać wrzucone do śmietnika, bo przyniosły kolosalne straty. Te instrumenty spekulacyjne. Spekulacyjne, oczywiście. A mimo to skala tych spekulacji nie zmarała, tylko wzrosła. Potęga zysku, czyli pokusa zysku, chciwość jest tak silna, że przesłania rozum. I takie są efekty i skutki. To, że amerykański duży bank ostrzega, że ludzie, oprzytomnijcie, spójrzcie trochę na to, jest dobrym sygnałem, ale oni wyciągną wnioski? Bardzo wątpię. Był taki film nawet opowiadający o tej sytuacji, chciwość, takie tłumaczenie na język polski. Merging call się chyba nazywał, rzeczywiście ten mechanizm świetnie pokazywał. Ja czytam w Pulsie Biznesu. Wreszcie można stwierdzić, że na rynku zagościła euforia. Ciekawe, jak się skończy. Zawsze źle. Zawsze źle. No właśnie, pytanie teraz o oszczędności. To już, panie Adamie, bardzo konkretny zysk z tego instrumentu, o którym powiemy, to właściwie bardziej oszczędzanie niż inwestowanie. Chodzi o obligacje emitowane przez Polski Skarb Państwa. O takich nowych instrumentach informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Nowe obligacje mają się pojawić wiosną. Oprócz zwykłych procentów będzie można wylosować specjalną premię pieniężną. To dobry pomysł na odkładanie pieniędzy? Obligacje są pewnym środkiem do oszczędzania i budowania kapitału. I w tym roku niezwykle popularnym. Tak, ta popularność jest u nas ciągle umiarkowana na świecie, jest tego więcej, bo z tych całej puli sprzedaży polskich obligacji, to tam klienci indywidualni są na poziomie 4% ledwie, tak, żeby zaspokoić apetyty państwa. 6 miliardów kupiono, czy Polacy, klienci indywidualni kupili za 6 miliardów złotych, potrzeby pożyczkowe to 145 miliardów. No ale to jest najwięcej od 2008 roku. To no skok był kolosalny, bo to już były szczyty, ale jeszcze później długo nie. Ja myślę, że pomysł jest dobry, dlatego że tak, rzeczywiście jest pewność oprocentowania, pewność tego rodzaju lokaty. No a ta premia, pamiętam taką akcję Ministerstwa Finansów paragonową.

A dziś będzie o ideałach i misji architektury, o historii, która splata się ze współczesnością, o naprawie świata, której mogą dokonać architekci i urbaniści. Takie przekonanie, że jest to możliwe, mieli architekci z ruchu nowoczesnego działający przed II wojną światową. Swoje postulaty spisali, a potem zostały one opublikowane w legendarnej już dziś Karcie Ateńskiej. To był, a raczej jest, jeden z najważniejszych tekstów o architekturze, jaki powstał w XX wieku, a na pewno najważniejszy, jaki powstał o mieście. Tak mówi Grzegorz Piątek, historyk i krytyk architektury, współzałożyciel Fundacji Centrum Architektury. Architekci modernistyczni wierzyli, że mogą naprawić świat, a przede wszystkim miasta, bo uważali, że w miastach skoncentrowały się wszystkie problemy współczesnego świata i jeśli rozwiążemy problem miasta, to rozwiążemy problemy całego świata, co myślę jest dzisiaj jeszcze bardziej prawdziwe niż wtedy, bo to teraz w miastach mieszka większość mieszkańców globu i większość mieszkańców również Europy czy Polski. To wtedy to były lata 20., 30. i wtedy właśnie powstała Karta Ateńska. W latach 20., 30. architekci tak zwanego ruchu nowoczesnego, wtedy tak jeszcze tego nawet nie nazywano, zaczęli się kontaktować między sobą architekci z różnych krajów i dostrzegli, że problemy miast i problemy architektury są te same. Tutaj w tym wszystkim też znalazła się Warszawa. Wśród tych awangardowych architektów, którzy porozumieli się w latach późnych 20. w formie Kongresu Architektury Nowoczesnej, tak zwanego CIAM-u, byli również architekci polscy, warszawscy, jak Helena i Szymon Syrkusowie, współpracowali z CIAM-em Lachert i Szanajca, Roman Piotrowski, architekci, którzy bez kompleksów w tym międzynarodowym towarzystwie się poruszali i również widzieli w Warszawie te problemy do rozwiązania. I powstała Karta Ateńska. Co to było? Karta Ateńska jest legendarnym dokumentem. Jest manifestem, który powstał w wyniku 4. Kongresu CIAM-u, który odbył się na statku płynącym z Marsylii do Aten w 1934 roku. Architekci urbaniści na kongresie CIAM postanowili stworzyć taką kartę z wytycznymi dla nowoczesnego, dobrze działającego, dobrze się rozwijającego miasta. I tak naprawdę nie doszli do żadnej zgody. Ten dokument powstawał kolejnych 10 lat. To, co dzisiaj trzymamy w rękach, to jest dopiero tekst opracowany ostatecznie przez Le Corbusiera, jednego z głównych uczestników kongresu, 10 lat później w okupowanej Francji, w trochę innym kontekście, kiedy było wiadomo, że nie tylko są te problemy miasta przemysłowego do rozwiązania, ale też, że część miast w Europie już leży w ruinach, że kiedyś trzeba będzie je odbudować. I w Karcie Ateńskiej właśnie nie tylko architekci urbaniści, ale też rządzący szukali recepty na to, jak to zrobić. Wszędzie właściwie, niezależnie od żelaznej kurtyny, od Związku Radzieckiego przez Polskę, po Francję, Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone, a nawet kraje tego, co wtedy nazywano trzecim światem. No i teraz ten dokument obarczony jest odpowiedzialnością za blokowiska, za miasta budowane dla samochodów, a nie dla pieszych, za miasta nieprzyjazne. Nie wszystko w Karcie Ateńskiej zdało egzamin. Trzeba pamiętać o tym, że jest to dokument historyczny, który odpowiadał na pewne potrzeby tamtych czasów, ale też bez świadomości wpływu pewnych rozwiązań. Na przykład jednym z najbardziej krytykowanych rzeczywiście rozwiązań jest tak zwana separacja ruchu pieszego i kołowego. To były czasy jeszcze fascynacji samochodem bez świadomości skutków ubocznych. Ale już na przykład jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to z jednej strony częściowo można autorów Karty Ateńskiej obarczać winą za blokowiska, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, z jakiego kryzysu te blokowiska miasta wyciągnęły. Czyli gigantyczna bezdomność, ciasnota, brak światła w mieszkaniach. Choroby wywoływane właśnie niehigienicznymi warunkami życia. I architekci mówią w Karcie Ateńskiej: słońce, powietrze, zieleń. Nie ma w tym nic złego tak naprawdę. Pytanie już, jak się ten postulat dokładnie realizuje. Tak naprawdę większość z nas mieszka w mieszkaniach wybudowanych po wojnie i to właśnie, że one są ciasne często, ale mają powietrze, światło, zieleń, łazienkę i inne udogodnienia, które... Coś, co teraz wydaje nam się czymś naturalnym. Tak, to co dzisiaj jest standardem przez autorów Karty Ateńskiej było czymś do wywalczenia, także... Karta Ateńska to jest dokument, który powstał z troski o dobro wspólne i autorzy nawołują do tego, żeby przy projektowaniu miast brać pod uwagę dobro wspólne i żeby interes prywatny nie był ważniejszy, co też myślę, że jest bardzo aktualnym postulatem, bo w ostatnich czasach u nas to wahadełko wychyliło się w drugą stronę. Potrzeba nam więcej refleksji nad tym, co jest tym dobrem wspólnym i więcej pilnowania tego dobra wspólnego. Dlaczego my się nie uczymy na błędach? To jest dokument sprzed ponad 80 lat. Z Kartą Ateńską jest taki problem, że ona po pierwsze nie była po polsku od dawna dostępna. Ostatnie tłumaczenie było z lat 50. i to niskonakładowe i też niekompletne. I to jest taki dowód na to, że to powtarzanie błędów, wyważanie otwartych drzwi bierze się często z tego, że tych starych tekstów się nie czyta. Że nie wyciąga się z nich wniosków, tylko próbuje się wymyślić koło. Oczywiście czasy się zmieniają, ale naprawdę warto wracać do klasyków i można tam znaleźć gotowe, czasami gotowe rozwiązania, czasami inspiracje, czasami chwytliwe slogany, na przykład mój ulubiony cytat z Karty Ateńskiej: architektura powinna ponownie przejść na służbę człowieka. To zostało napisane w latach 30., 40. pod adresem architektury powstającej wtedy, ale myślę, że takiego wołania o architekturę działającą w służbie człowieka czy miasto projektowane z myślą o człowieku nigdy nie jest za wiele. Tak mówi Grzegorz Piątek, krytyk i historyk architektury z Centrum Architektury. I właśnie takie książki, klasyki, najważniejsze pozycje z obszaru myśli architektonicznej czy miejskiej możemy wreszcie przeczytać po polsku właśnie dzięki Centrum Architektury. Między innymi Kartę Ateńską, książki Le Corbusiera, Biblię ruchów miejskich, śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Jane Jacobs. Wydana ta książka była w 1961 roku. U nas po raz pierwszy pojawiła się, nie wiem, jakieś 3 lata temu, może 2 lata temu. I są takie książki, które zmieniają myślenie o mieście, o architekturze. No pewnie też są książki, które zmieniają myślenie o życiu w ogóle. Dla mnie, jeśli chodzi o myślenie o mieście, to była taka książka Jana Gela, to jest duński architekt, Życie między budynkami. To jest duński architekt, który odzyskał Centrum Kopenhagi dla pieszych. To były lata 70. Prowadził w tej sprawie badania. Mnóstwo ciekawych spostrzeżeń. Pamiętam, wtedy mnie to uderzyło, jak czytałam po raz pierwszy. Myślę, że Karta Ateńska też taka może być, tak. Bardzo chętnie byśmy odzyskali kilka miejsc w naszych miastach dla pieszych, ale nie tylko, dla mieszkańców po prostu. Bardzo ci dziękuję. Ale to ładne jest, prawda? Architektura powinna wreszcie znów przejść na służbę człowieka. I niestety nie jest optymistyczne to, że to jest nadal aktualne. Bardzo ci dziękuję, Agnieszka Stępień. Dziękuję. Złamane zęby bram, sypienią historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT.